राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2059 25 मई 2002 साय लोग 3:30 बजे गीता हंस सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण। शरीर की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको शरीर क्यों मिला ये? इसको शरीर क्यों मिला ये? मतलब इसको शरीर के क्यों मिला? रुपया लेना है, भोग भोग है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता दो बात है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दयावृत व्यवसाय बुद्धि समय दोनों नहीं है, भोग आश्चर्य। अपने आज महाराज जी कल मैं शरीर मैं नहीं, शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, ये बात कल चली थी पुस्तक में, आज चली थी तो वही आप चलाओ तो ठीक है, लोगों का लाभ उसी लोग माने थे। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये केवल दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात को मानते नहीं, केवल दूसरों की सेवा के लिए शरीर है। जितने सामग्री धन संपत्ति वैभव आदि है, ये सब का सब ही सेवा के लिए है। अपने सुख हो गए, अपना निर्वाह हो जाए बस, या मैं तो भेद दशरम जिससे पेट भर जाए बस, ये तो बाबा स्वतंत्र अधिगम योग थे। ऐसे अधिगम अपना मानता है शोर है या दंड बना है, सस्ते न दंड बनते। अगर ये कृपा कर दे कि बस सब शरीर और सामग्री सब दुनिया की सेवा के लिए है, दुनिया दुनिया हमें भोग गति नहीं है, हमें सुख भोग गति नहीं है, तो सब सेवा के लिए है, याद हो जाने भोग ऐसे दो और भोग ऐसे प्रसन्नता नाम, भोग ऐसे महसूस है उनकी परमात्मा में जिससे बुद्धि नहीं होती, होती नहीं। ये मोह रस है, ये रहेगा नहीं, आपको पद भ्रष कर देंगे तो रमन हो जाएगा, आपको पद भ्रष कर गए छिप जाएंगे पर मिलेंगे। ये बात समझ में आ जाए तो अब ध्यान हो जाए भोग और ऐश्वर्य, भोग रुपया हो जाए नाश हो जाए सुख हो जाए। बड़ा भारी धोखा है, बड़ा भारी धोखा। रुपया पैरा लगे भोग पैरा लगे तो भगवान पैर नहीं लगते, कभी मनवा एक है भावे जहाँ लगा है, भावे हरि की भक्ति कर भाव विषय कमाए, भावे हरि की भक्ति कर सर विषय कमाए। रहेगा नहीं, आपको पद भेंट करके समझ गए नहीं, केवल आपको पद भ्रष्ट करने के लिए आते भोग और ऐश्वर्य। इसमें लिखा है भोग ऐश्वर्य पृथकता नाम संग्रह करना भोग होना, निश्चय बात पक्की एकदम, मानो तो आज मान लो, नहीं मानो तो मान लिया अभी। आज ही स्वीकार लो कि सब दुनिया के सेवक नहीं है, अपने भोग भोगने यही नहीं तो निहाल हो जाए। चार श्लोक है, व्यवसाय तो बुद्धि एक है, यहाँ से भोग से यहाँ तक चार श्लोक भोग से प्रसन्नता ना पुष्प बाड़ी से मनाया गया। फिर ठीक बात हाथ संतो बात ठीक है और रहेगा नहीं बस में, और संतन का खुश है खुश है बस आ जाएगा, ऐसे समझ हो जाएगा ना गुण बनेगा ना बुद्धि बनेगा, आप उन्नति को देगा। मेरे मूर्ति का उदय वो तो पहले ही पड़ जाए, उन लोगों पर बच्चे पक हो गए सही हो गए सुन यही बात। हम लोग समझते हैं एक साधु हो गए खटर चार है साधु नहीं हुए, साधु साधु साधु चटोर बना हुआ चटोर बना लोग ब्रह्म साधु लोग सुंदर साधु होते हैं भोग भोग रहा आदर सत्कार मान भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग संग्रह करना भोग भोग संग्रह करना भोग मन में ये भीतर से हटा दे भोग बिठा दे संग्रह बिठा दे। देखो आप बड़ी भाई बन मानते हैं नहीं मानेगा नहीं मानो मान लो आज अभी मान लो सभी सब ना तो संग्रह हिरा हरी इच्छा ना भगवान दो चीज है संग्रह बड़ा भारी अनुस हो रहा है बड़ा भारी रह जाते नहीं ना भोग रहेगा ना संग्रह रहेगा कोई रहेगी नहीं आप ऊपर वर्ष कर देगा ये तो ठहरेंगे नहीं पर बैठ कर देगा पीछे खबर नहीं रहेगा आप दर्शन होगी सावधान रहो दिल में जागृत रहिए बंदा हेत पीर हरिधर से करिए पर हरिये दुर्गंधा मंदिर में जागृत रहिए बंदा जागृत ना गए में चोर ना गए जखमारे जागृत नगरी में चोर ना गए जखमारे जमदूत और ये निश्चय नहीं होती कि भजन करेंगे, ये निश्चय नहीं था। और ये भोग से रहते हुए ये रहते नहीं, आप वो ठोर पर चुका दे, आप वो पद भ्रष्ट करके मधु माँ के जब मूड बन काल की मूड वो भाषण निश्चित बात है। आप वो पद भेंट करके रमण हो जाएंगे, सावधान रहो, दिल में जागृत रही है बंदा, एक पेट हरिदर्श रही है पर हरियर दू बंदा है नहीं, पर नहीं होगा जागृत रही है बंदा, जागृत नगरी में चोर ना गए जख मारे ला जमन तो जख मारे लाने भोग रहे सूर्य चार श्लोक है व्यवसाय तो वो बुद्धि यहां से चलता निश्चित बात है। ये दारू सब जगह यही बात है, साधु देखो मिश्र देखो भाई देखो बहन देखो भोग रहे समय गाना अरे दो में लगे हुए सब समय गाना भोग भोगना नहीं समझते साथ नहीं चलेगा ना भोग चलेंगे ना ऐसे चलेगा ये कौन ही नहीं रहेगा साथ कौन आप हो पर भेंट कर देंगे यह इतने चतुर है कि आप वो पद भ्रष्ट करके छिप जाए जागृत रहिए बदला हेत प्रीत हरिदर से करिए पर हरिये दुर्गंधा मंदिर में जागृत रहिए बदला जागृत नगरी में चोर लगे जख मारे जन्म एक स्त्री लिखती है मेरा पति जो है ना वो भगवान में नहीं लगता, मेरे क्रोध बहुत आता है, क्रोध नहीं करना, मैं क्या उपाय करूं? क्रोध नहीं करना, उपाय का श्रद्धा पर दर्शन करना और प्रार्थना करनी, नहीं मानते ना मान प्रार्थना करने बोले मानो मत मानो नहीं माना तो खुश है राज है अपने बारी कर दिया माना तो सो नहीं माना तो बहुत बढ़िया माना तो बढ़िया नहीं माना तो बहुत बढ़िया अब माना बोला नहीं शरीर मेरे लिए नहीं है यह बात समझ में नहीं आती। भजन तो होता है सही से लोगों की धारणा है यार, तो शरीर मेरे लिए नहीं है कैसे है? आप पुस्तक पढ़ो, पुस्तक में तो स्पष्ट बताओ महाराज जी, आप पुस्तक पढ़ो, पुस्तक में नहीं आप बताओ। अरे मेरे लिए नहीं है ये इसलिए पहचान है मेरे लिए चीज वो मिल जाएगी तो फिर मिलेंगे सही नहीं मेरे चीज मेरी मिल जाएगी तो मन में नहीं रहेगी और मिले जब तक और मिले तब असली चीज मिली नहीं है। तृष्णा बढ़े, आयु घटे तृष्णा बढ़े, मन घट बढ़ता हमेशा। आयु घट रही है तृष्णा बढ़ रही है। इतने बड़े आदमी हैं, बूढ़े हैं, उनमें तृष्णा बहुत है। आपकी पुस्तकें में बहुत मार्मिक बात है, हमें बड़ी शर्म और सुगम मालूम देती है। तो क्या गुरु की पूर्ति हो सकती है पुस्तकों से? भगवान गुरु कृष्ण मंदिर से दूर हूँ। और कौन सी पुस्तकें ज्यादा अच्छी लगी जो हम पढ़े? पुस्तक सब रहा, या तो बकाजी से और कुछ है, इसके अलावा और पुस्तक और सही है। बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक, पुस्तक बहुत अच्छी है, पढ़ो जरूर। कल आए पुस्तक ने कल बताए थे, माता बहनों को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए नहीं है? माता बहनों को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए नहीं हाँ। और जब करना चाहिए इस पर तुलसी माँ, तुलसी माँ। आज दो पर्चे आए हैं, नरसिंह चतुर्दशी है, प्रहलाद जी का प्रागट्य, भगवान का प्रहलाद जी के लिए, तो नरसिंह चतुर्दशी है, उस पर आप कुछ बोलो। पर सुना भाई, हाँ बोल दिया क्या? अरे ये ब्राह्मण देता बोले कि नहीं? थे बोलो। अच्छा अच्छा, प्रहलाद जी महाराज भी भगवान का चित्त विराजा भाई, भगवान जट है। कुत्ता का देने पारी है दोनों बातों दुख, घी का काटे पाव को चाटे मुख। अरे मरा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे, मारा बाला भव सागर तरनो सहज छे रे, ए मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे, मारा बाला भव बोलो एक एक एक बोलो एक, सब घट में प्रभु को देख बोलो एक एक, सब घट में प्रभु को देख, मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे, मारा बाला भव सागर तर। अरे बोलो दोय दोय दोय बोलो दोय, हरि बिना न दूजो कोय, मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे, मारा बाला भव बोलो तीन तीन तीन बोलो, हो राम भजन में लीन, मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे, मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे, ए बोलो तीन तीन तीन हो राम भजन में लीन, बोलो तीन ओ राम भजन में लीन, मारा बाला भव सागर तरबो सहज छेरे मारा बोलो चार चार चार बोलो चार चार चार हरि भजे सो उतरे पार मारा बाला भव सागर तरबो सहज रे बोलो चार चार चार बोलो चार हरि भजे सो उतरे पार मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे मारा ए बोलो पांच पांच पांच बोलो पांच पांच हरि भजन आवे आँच मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे ए मारा बाला रे बोलो पांच पांच पांच हर पांच पांच हरि भजन लागे आँच मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे मारा बा अरे बोलो छे छे छे बोलो तू गोविंद गोविंद कहे मारा बाला भव सागर तरबो सहज छेर हे बोलो छे छे बोलो छे छे तू गोविंद गोविंद कहे मारा बाला भव सागर तरबो सहज रे मारा बाला सहज से ए बोलो सात सात सात बोलो सात सात तज हरि बिन दूजी बात मारा बाला भव सागर तरबो सहज रे बोलो सात सात सात बोलो सात तज हरि बिन दूजी बात मारा बाला भव सागर तरबो सहज रे मारा बाला भव सहज से ए बोलो आठ आठ आठ बोलो आठ आठ आठ कर गीता जी को पाठ मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे बोलो आठ आठ आठ बोलो आठ आठ कर गीता जी को पाठ मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे बाला भव सागर तरबो सहज छे ए बोलो नोय नोय नोय बोलो नोय नोय नोय सब हरि की लीला हो ये मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे बोलो नोय नोय नोय बोलो नोय नोय सब हरि की लीला हो ये मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे मारा बाला सहज से बोलो दस दस दस बोलो दस दस दस दस है हरि ही एक रस मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे बोलो दस दस दस बोलो दस दस दस दस है हरि ही एक रस मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे मारा बाला भव सागर तरबो सहज छे रे नाथ साथ कैसे नरसिंह रूप बनाया हो नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया जासु भक्त ओ जी जासु कैसे नरसिंह रूप बनाया ना कोई तुम्हारा पिता कहावे ना कोई जननी जाया ना कोई जननी जाया खंब फाड़ प्रभु प्रगट भय हरि खंब फाड़ प्रगट भय ये चरज तेरी माया ये चरज तेरी माया नाथ कैसे नर सिंह रूप बनाया हो नाथ कैसे नर सिंह रूप बनाया जासु भक्त हाँ जासु भक्त प्रहलाद बचाया नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया आधा रूप धरा प्रभु नर का आधा सिंह सुहाया आधा रूप धरा प्रभु आधा सिंह सुहाया मोरे रामा आधा सिंह सुहाया हिरणाकुश को पकड़ गोद में हिरणाकुश को पकड़ गोद में नक से फाड़ गिराया नक से फाड़ गिराया नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया हो नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया जाके भक्त हाँ जाके भक्त प्रहलाद बचाया नाथ कैसे नर सिंह रूप बनाया हो नाथ कैसे नर सिंह रूप बनाया